Freddy and take me to the stratosphere. Hölgyeim és uraim, ez itt a Hitremény Zsűvölet Sport 10 perce, és hát sokan kérték, és ezért aztán az utolsó Hitremény Zsűvöletben nem tudtuk megtagadni végül is az általam olyannyira kedvelt sztárinterjút magával. Nem szereti a párizsi. Karsten Jankerrel, akit itt üdvözlünk a stúdióban, Guten Abend, Karsten, Vigét. Jálló, gudnám, lalzajc. Jó estét kívánok az öreg zsákoknak. Én is. Végül is alig ganz gut. Lényegében jó vagyok. Haben gutes Saison hinter mir her. Und, ha a gombás fertőzés nem törte volna derékbe a szezonomat, akkor... Das ist doch gutes Spiel geleistet hat. Akkor lehet, hogy kiütöttem volna azt a bosnyák, vagy grúz, vagy azt a Salihamidzsicset. Karsten, hogy mondjam, tehát sokszor nem kaptál helyet a Bayern München kezdőcsapatában ebben a szezonban. Ja, miért volt ez? Ja, also irgendwie war das ein beschissenes Jahr für mich. Und ich bin halt zwar groß und ich bin auch ein Tier. Annak a rohadt törpének, annak a Hitzfeldnek nem tetszik. Ich denke, das war nicht gut angekommen bei der Mannschaft. Aber trotzdem, most es war ein super gutes Jahr für mich. Csapat is sokat vesztett velem, és igazán nem akarom az egységet megbontani, de hát azért a soll az, na, szóval török. Karsten, mik a távolabbi terveid? Felröppent egy-egy hír arról, hogy esetleg Olaszországban folytatod. Ja, also ich meine, in Italien würde ich gern gehen, auf jeden Fall, ja, aber trotzdem, ich denke, der kleine Türke, ich gehe nach dem Geld und der kleine Türke ist immer unterwegs. Nem, azok számolnak, azok nem szeretnek. Nach all den Jahren, ich denke mal, dass ich doch gut angekommen bin in der italienischen Azt hiszem, megállnám a helyem az olasz bajnokságban, vagyok akkora tapló. Karsten, mi a véleményed? Sokan meséltek, sokan próbálnak téged összevetni a magyar csapat támadó ékének jeles tagjával, a horvát Ferenccel. Tehát hogy róla mit tudsz esetleg? Ja, also der Franzi ist auch ein netter Kerl, auf jeden Fall, also ich kenne ihn seit Jahren hier, Ferencet, aber kis gyerekkora óta ismerem, ist lächerlich, also ist lächerlich. Mert a szüleinél nyaraltunk még a megosztott Németország idején a Balatonon, auf dem gleichen Ebene, also már ott is nagyon nagy ügyességet mutatott a kötyüslabda. Ein kleiner Ficker ist der Horváth. Terelgetése területén egy kis pöcsnek tartom. Also ez auf jeden Fall ein beschissener Scheißkerl. Van ez a hülye haja? És ezért aztán különlegesen nevetséges. Karsten, most pár napot Budapesten töltesz, így az Estefan meghívásának köszönhetően. Hogy fogod tölteni az időt? Ja, also ich gehe mal erstmal noch ein bisschen Bier saufen hier in der Innenstadt. Leszopom magam valahol. Und dann gehe ich eine Nutte holen. Und benézek valamilyen. Hát ahogy mondják, ugye Budapest Európa bankokja. Wenn das alles gut geht, dann wie man das in Deutschland sagt, ficken, bumsen, blasen, alles auf dem Rasen. Hogy a régi mondás tartja, kicsi a kolbász, de utat talál magának a szegényebb házakba. Ja. Karsten, köszönjük szépen, hogy elfáradtál hozzánk, és hát ich danke auch. Boldog karácsonyt az Estefem hallgatói nevében is. Ja, frohe Weihnachten auch, und wie man das so schön sagt. Szintén boldog karácsonyt, és ahogy ezt szépen mondjam. Estefem 98.6 Hit Remény Sülölet. Frohe Weihnachten. Mosh pit, feel for pay, so don't get ¿Qué ondas, muchacho? Ahí vienes, te miro. Si siempre traes bronca, me loco de a tiro. Me paro, te tumbo, no es tu rumbo. Y con el lingo tal vez te confundo. It's the attack at the 5'10". The blacks again, once again, with the cocktail pen. As I emerge from the depths of the realm, my son, I got the black, yeah, that track, coke and rum. Otra vez, ya lo ves, in the crew, somos tres. One blacks again, on the squad, you don't test. Sitting hard like a nasty, swift like a Zulu. That's what it's like with the pump shot through you. My manner is the miles till the pumps get piled. My number one assassin fits the mad funk styles. Me, I play the back row, but I'm doing one thing. This is how I freak it when I'm speaking to the gente. One time tape, I'm in a broken head and we hunt. To the gente. One time tape, I'm in a broken head and we hunt. To the gente. One time tape, I'm in a broken head and we hunt. To the gente. One time tape, I'm in a one time tape. Trucha, cálmate, escucha. Somos delincuentes, tú no quieres lucha. We freak it this way, sigo siendo un rey. OG, reach the beat, the mariachis play. Bend it in, snap from me, you're so tense. Produced in my smay horde, it's OG style again. Freak it, bumping, bass out the carro. OG, he's got more boom, boom than Charo. Third of tres, bring cuts to your face, bro. Hold down the needle with the penny or a peso. See all our style, used to create clip. Tres delincuentes, step into the madness. Zenék és sztorik! Lord Georgi Troyer! Punk, OSK és Hardcore! Sir Randy Boyler! Anarchisták, házfoglaló, demo, vegán, szurkerek, fanzino, vágod! És Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. És természetesen Church Lassi! Köszönjük szépen, ez itt a Hit, Remény, Zsűrölet egészen éjfélig, még egy óra, aztán az kimegy a karácsony, és aztán kimegy az ünnep, gyerekek. Ne fogdosd a makkodat, nagyon szépen kérlek, tényleg olyan, benyúlsz és fogdosod, tényleg néznek, ez egy tévéműsor. Nem, ez egy rádióműsor, azt fogok, amit akarok. Halló, halló. Tényleg erről volt szó? Parancsolj. Ó, Jimmy. Otthon játsz a konyhába. Komoly, a zsebfenderen, nem? Zsebfenderen, amit így övre lehet akasztani. A zsebfenderen. A lába. Föl a hokendén a lába. A fazekakon nyomom. Hogy? A fazekakon nyomom. Nagyon komolyan ütött. Nagyon komolyan ütött. Énekelj hozzá. Énekelj már hozzá valamit. Még. Halál. Akkor üvöltjél te is. Halál. Halál. Szerintem a rock'n'roll halott. Erre is üvölcsél! Letetted! Szerintem a rock'n'roll halott. Gitárlecke kezdőknek és haladóknak. Olap István játszik nektek. Itt az Estefem 98.6-on. Szerintem a rock'n'roll halott. Tehát Olap István, az Edda és Pataki Attila. Rock'n'roll is dead. Mother, my net in the world can buy you from the karácsonyt, üvölts te sakál, haló! Dolgot szeretnék mondani. Amit? Mondhatom? Mondhatod. Most az egyik az lenne, hogy üdvözlöm azt a kollégátokat, aki az előbb idióta fasznak nevezett. És miért van elváltoztatva a hangod? Jági. Igazából nincs elváltoztatva, tehát mondhatom a másodikat? Igen. Nos, azt szeretném mondani nektek, én nagyon szeretlek titeket egyébként, tehát... Mi is téged? Ennek is nagyon örülök egyébként. Na és akkor most mondom a lényeget, amiért betelefonáltam. Befogtad az orrod. Mázlink, hogy 11 óra elmúlt, én már sejtem. De mondom akkor, tehát az volna, hogy nagyon örülök annak, hogy a magyar médiában megjelentetek ti, akik nem vagytok mások, mint a tulajdonképpen egy kozmopolita, liberális, mocsok terjesztő, személy zsidó banda vagytok. És ez egy körmondatban. Megjelent körünkben Pelé, a fekete gyöngyszem. Boldog karácsonyt. Na, tovább, tovább, tovább. Nagyon remélem egyébként, egy pillanat, egy kis türelmet. Igen, igen. Olvasod. Igen. Erre már úgy látszik egész az ünnepek alatt kép. Ó, lemerült a praktikum. A macska csípje meg. Pedig volt az még oda. Egy körmondat. Volt még. A zsidó mellett volt még szerintem egy cigány is, nem? Haló? Csak nem te vagy. Haló? De, én vagyok. Ja, jó, van, te az vagy. A másik, mondjad. Ciao, hellosztok. Szevasz. Boldog karácsonyt kívánok. Na, neked is. Neked is boldog jó. Karácsonyt. Lenne hozzatok egy hatalmas kérés. Mit csináljunk? Mit tehetünk a szívedért? Hogyha lehetne, akkor még egyszer az Ákes-Csákeszt azt nyomjátok le. Magnus vagy? Ja, ja. De az Ákes-Csákeszt vagy egy másik túlvilág számot? Egy másik túlvilágot, jó? Tivibá is jó lenne. De a keresztül kívánságműsor. Nem, de nagyon szívesen teljesítjük az egyik kívánságodat. Vagy a felét. Jó? A túlvilágtól adunk valamit, jó? Jó, az jó. Akkor felveszed? Persze. Jó. Jól van akkor. Boldog karácsonyt neked, jó? Nektek is. Na, boldog nagy szeretettel. Boldog karácsonyt és boldog új évet. És kívánjuk, hogy felvedd és táncolj. Hiszen idén már nem találkozunk. Ez itt a Hit Remény Zsülölet Radio Recording Edit a két rezidenssel. Természetesen. Párizsi Mikivel. És a másik rezidenssel, Pávó Mikivel, illetve a két robot társunkkal, rezidens robotok, Chatty. Chatman és a rezidens rob. Szóval pedig itt a metró alagút. Villog a padló. Beindulnak 220-szal a mozgó lépcsők. Jön a füst az alagútból. Ellenőrök kara, kezd rá a dalra. Veletek együtt. Isten tartja meg titeket ebben a nagy szeretetben. Boldog új évet. Hülye zsidó. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Mit csinálsz? Szesztiszol? Ugye tudod, hogy a sok fiától meghízol? Józan ész, vissza se néz, olyan hülye leszel haver, mint egy punkzenész. Azt mondod, ezt kell, jókedvű leszel. Haveroktól azt látod, hogy mit szeszel. Megduzad a máj, jön az impotencia. Akkor látod, hogy mi a tánc vagy a pia. Ne csak az egyik lábadra lép, váltogat. Hát ha bírod még. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Lukasz, fölhetetlen parkán, sötét pizze mélyén, más sem más, csak parkán. Kába, képek, boziát lesed, vedeled az almabot, mi szétmegy a fejed. Mondod kell a mámot, menekülsz a mából, ennek okából, a földre okából. Nem jó a játék, sokkal jobban jársz, ha magad lábán mész a temetőbe. Ó, vagy egy más perspektíva. Én te leszel, klinika és nincs is demonstráció. Ne csak az egyik lábadra lép, váltogat. Ha bírod még, ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. A zene, a tánc semmi se fontos, csak a titul legyen pontos. Mit csinálsz? Szesz tiszol? Ugye tudod, hogy a sok fiától meghízol? Józan ész, vissza se néz. Olyan hülye leszel haver, mint egy punkzenész. Azt mondod, ezt kell, jókedvű leszel. Haveroktól azt látod, hogy mind szeszel. Megtudod a máj, jön az impotencia. akkor látod, hogy mi jobb a tánc vagy a pia. Ne csak az egyik lábadra lép, váltogad, hát ha bírod még. Hey, ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Szépen. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Halló! Hello, köszöntelek titeket! Üdvözlünk! Salve, Bruder! Sánom! Én voltam az, aki az előbb megszakadt, véletlenül. Szállok! Most más a hangod. Bunk-bunk. Most más, milyen a hangod? Igazából nem, ugyanolyan. Mondom, hogy férfi. Én is azt mondtam, hogy férfi. Más, most mást fog be. Ez most az ánusz. Olyan vicces srácok vettük egyébként. Igyekszünk. Milyen kettős-hármas hangzatokat vagy képes előállítani a testet kis körte muzsikáján, barátom? Azt hiszem, nem árulok el titkot, hogyha azt mondom nektek, hogy Zámbon Jimmy leszármazottja vagyok, de ez úgy maradjon köztünk, ha lehet. Köszi. Héliumot szívsz? Tényleg, a Hot Shots, vagy melyik film volt az? Melyik, az a paródia film, ami tudod, a Hot Shots, abba volt, hogy mindig minden részben héliumot szívtak, azoknak volt ilyen hangjuk. Folytást! Srácok, akkor kérdezhetek tőletek? Természetesen. Többet is. A párizsi Miklóstól szeretnék kérdezni. Kérlek szépen. Az első kérdésem az volna. Fú, ez kemény lesz. Szeretettel fogok válaszolni rá. Nagyon remélem, hogy ráégette a kezedre a gyufa, amikor a menórát meggyújtottad. Amit? Amikor a menórát meggyújtottam, ráégette a kezemre a gyufa. Nos, nem éget rá. Ennek nagyon örülök, tehát ennek tényleg nagyon örülök, igazán nagyon örülök. Akkor egy dolgot, ha kívánhatok. Igen. Jövőre próbáld meg úgy csinálni, hogy égjen rá a kezedre. Miközben meggyújtom a menórát. Miközben a menórát meggyújtod. Te komolyan, most tényleg, hadd kérdezem, hogy 4:12 van, és te betelefonálsz egy budapesti rádióba, egy kereskedelmi rádióba azzal, hogy az egyik műsorvezetőnek ezt kívánja, tehát hogy jövőre égjen rá a kezére a gyufa, amikor meggyújtja a menórát. Milyen anyagból gyúrtak téged? Elsősorban... Te szarember. Próbálom így borítékolni a választ. Tehát manapság már annyi ideje lehet nyerni egy mobiltelefont. Prejudikáltad a választ. Igen. Örülök neki, hogyha helyettem benne. Próbáltam moderálni a beszélgetést. Köszönöm szépen. Igyekszem moderáltnak tűnni egyébként, amennyire azt tehetem. Uh-huh. De látszik, hogy azért már feszít az indulat. Valami kérdésed még hozzám? És akkor a másik úrhoz is, Pálma Miklós. Igen. Csak arra felhívnám a figyelmedet, drága barátom. Tehát, hogy így nehogy a moderáció Incredible Hulkja, hogy előtörjön belőled. És bezöldülj, és ilyen nagy legyél. Köszönöm a kérdést, uraim. Természetesen. Parancsolj, drága barátunk. Kedves Pálma Miklós, azt mondom. Rien ne va plus, fête vos jeux. Monsieur. Bocsáss meg. Ne, tényleg, tényleg, bunkó voltam, ne haragudj. Én bunkó voltam. Megyen, sikor vagyok a paraszt. Most szeretnék kérdezni tőled. Figyelek. A te kezedre. Leesett a 20-as. Az én kezemre. A gyufa, amikor meggyújtottad a menórát. De ezt már kérdezted a párizsitól is. Együtt voltunk, ő gyújtotta meg. Ő gyújtotta meg, oké. Okay. És nem égett rá a kezére. Még dugdogattam, hogy... De jövőre, megígértem. De azt találtuk ki, hogy jövőre én gyújtom meg, és az én kezemre fog ráégni. Exhibicionista uraim, mondhatnék még kettő dolgot? Szerintem nem. Két hasonlóan szellemes nálam lesz, akkor miért nem? Nálam kiúztad a gyufát. A Chatmantől meg a Rottól is kérdez még meg. Teljes lenne a sor. Chatmantől nem fogom megkérdezni, mert Chatman az mindig csöndben marad. Chatman, ez egy kóser robot. Ha megkérdezed, válaszol. Jó, gyorsan akkor fölteszem még ezt a kérdést Chatmannek is. Chatman? Parancsoljál velem, édes öregem. Üdvözöllek, Chatman. Üdvözöllek én kérdésem is. Kérdésem volna hozzád még hozzá az, hogy a kezedre ráégette a gyufa, miközben várj, előveszem a menorát. A menorát. Párizsi kiment a menoráért, hát ráég a kezünkre a gyufa. Itt van! Te ne arra, hogy közben én SMS-eztem, nem mondták a srácok, hogy együtt voltunk? Nem mondták a srácok. Srácok, együtt voltatok? Együtt voltunk. Örülök neki. És a idén a Párizs gyújtotta meg, mondom. Párizs, mutasd az ujjad. Nem égett rá. És nem égett rá az ujjára. Nagyon örülök. Nagyon, az a baj, hogy ki fog folyni a nyálat, hogyha ennyi ideig befogva tartod az orrod. Ezt én ismerem, ezt csináltam gyerekkoromban. Leesett a 20-as. Igen, vagy egyszerűen csak így az előbb is lejárt a praktikum. Lehet, hogy orrsövényferdüléset lesz, hogyha ennyit fogod az orrodat. Már van egyébként. Igen, azt hallani. Legutóbb, amikor voltam fülorgégészeten, akkor ezt nekem megállapították. Azt gondolom. Remélem mást is meg fognak állapítani. Forever love me.

del riso dell'oblio. Ma santi Dio, quando mi imposto sulla traccia vado giù un fottio, un UFO tipo Schio, facchi marziale italiano, scafati Bologna, via Milano. Originario qui chi ci sta col vocabolo, ma lascia che ti porti via per l'epilogo. Io è il globalista, non bevo né che imposta in musta, c'ho più fotta io che trezzo un rasta. Fianco in Fiji, fitto Balfigi, mette la camera nella smoking, dice che ti ha qui qui, ma già sa che non bene. Hetes busz, amire felkerülünk, némi tolakodással mégis most. Zsülöletovic. Okay, 5-1-3-2-1. Gyerekek, ez már a vége. Haló! Szevasz. Jaj, már letette. Letette. Pedig Balázs volt, akinek elveszett a húga. 35 perc az idei utolsó HRZ-ből. És a karácsonyból. Haló! Haló! Véletlen... Haló! Haló, szia! Beszélj már! Beszélj ma! Szia! Ki vagy? Anita vagyok, és azt szeretném mondani, hogy egy üzenetet szeretnénk küldeni valakinek. Na, tegyétek meg! Gabinak, a Cukrász Gabinak szeretnénk azt az üzenetet küldeni, hogy jöjjön vissza a faházba, ezt üzeni neki a Cuki. Ó, jöjjön vissza a faházba. Gabi, vár a Cuki. Ó, Cuki. És mi az apropója ennek a visszahívásnak? Hát nagy parti van itt a Lottiba, a faházba. Az hol van? Mindenféle okosságok, ivászat meg egyebek, és jó buli van. Jó lenne, ha visszajönne. Aha. Gabi az fiú vagy lány? Gabi a fiú. Egy sárga trabival. Istenem, de helyes. Cukrász Gabi. Négy ütemű? Igen, négy ütemű. Jó van akkor. És nagyon várod. Akkor katalizátoros. Igen, nagyon várom. Igen. Te szeretnél vele összejönni? Nem szeretnék vele összejönni, csak jó lenne, ha visszajönne. Már más valaki szeretne vele összejönni? A fiúkat hátul? Nem. Akkor a dumája volt? Jó fej a Gabi? Biztos jó fej, igen. Tudja valakinek a telefonszámát, akivel össze szeretné jönni? Nem, semmi ilyesmiről nincsen szó. Buli van egyszerűen. Minden mögött van egy motiváció. Minket miért nem hívsz? A faházba. Hát akkor gyertek ti is a faházba. Hát így már nem. Tényleg, most nem megyünk oda gyertyát tartani. Elefántokat, az orrunkat, nagy kampus. Lógó orrunkat, ormányunkkal, lógassuk, érted? Nézzünk titeket, kezünk be a menóra, érted? Értem, hát hogy nézne az ki? Tának ott kaftánba, érted? Tiszta nagy pajesszal, himbálózna, pajeszunk. Szörnyű lenne. Hát, szívem, Anita. Átadtuk a Gabinak az üdvözletet akkor, jó, ugye? Nagyon szépen köszönjük. A visszahívást. Megtettük, amit megkövetelt a haza. Igen. Okay. Jó, további jó szórakozást, a faház, minden látogatójának. Jó, gyerekek. Jó, nagyon nem állszatok egymásra, és csak gumival, nagyon fontos. Haló? Haló? Haló? Szervusz. Hát én boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok. Mi is, viszont neked. Hát szeretnék minden STFM hallgató nevében elhatárolódni a zsidózó kollégától. Hát ő is hallgatta. Egy oda. Ő is egy sziget. Ismered az összes hallgatót? Nem ismerem, hál' Istennek. És még az ő nevébe is azt hiszem, hogy magamra vállalhatom, hogy bocsánatot kérjek. De drága vagy. Ugyan. Na tényleg, szóra se érdemes. Már tapsol. Hát azért, figyelj, akinek nem tetszik valamelyik rádió, vagy nem tetszik valamelyik műsor, hát el lehet tekerni. Miért mazoista? Hát ne szenvedjem. Mert neki ez jó. Ott van a panon, és akkor egy kicsit följebb teker, és akkor hallgass. Nyom egyet a szíkeren. Hát, nagyon jól esik egyébként, hogy így magadra vállalod. Ez egy szép karácsonyi ilyen cselekedet, nem? Én betelefonálni, de kénytelen voltam. Jó, csak hát körmödre, hogy vigyázz jövőre. Okay. Na jó. Mária Magdolnaként nézlek a jászolban. Édes fiam, 33 év múlva, mi lesz belőled? Ha már most ilyen rendes vagy. Mint nem is tudom, melyik publicista, hogy akkor, azt hiszem a Beher. Ő írta azt, hogy akkor ő igenis tiszteletbeli zsidó vagy minden, amit lehet magára vállal, és akkor szolidari. Így vagyunk mi akkor is. Akkor égen az én kezembe is a gyufa. Pontosan. Ez az. Cseszze meg a gyufa. Na jó. Hát köszönjük szépen, rendes tőled. Szakadjon rád a putri. Nem tudom, hát már azt nem kívánhatom magamnak, hogy kurjon segbe a... Kúzi az ágyban. De hát mindegy, küldünk neked egy számot. Figyelj, engem kúrjon segbe. Szevasz! Oké. Okay. Mindent jót neked, és tényleg az boldog élet, az Isten fizesse meg ezt a jóságodat. Tényleg az, hogy betelefonáltál és szupportálod itt minket. Boldog karácsonyt! Kívánjuk neked a legjobb. Love and marriage, love and marriage. They go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage. It's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, they go together like the horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, sir. The French are glad to die for love. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you feed your own pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany, Cartier, 'cause we are living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. That I saw, or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best. Let's make a love. Yeah. Oh. Az Este FM 98.6-on is elérkeztünk a kívánságokhoz, de mindenek előtt, mielőtt az én kívánságom elhangzana, üdvözöljük az Érd Média két tagját, akik fölveszik ezt az adást, és bizonyára sokat mond nekik, ha azt mondjuk, hogy reméljük, jól szórakoztatok, szemét állatok. Egyébként ez a fölvett ilyen kamu párbeszéd az jó volt. Igen, vicces volt. Na, ez az év is elment. Most már egy fél lábon is kibírjuk, és nem sokára, egészen pontosan 18 perc múlva kimegyünk a karácsonyból. Így van. Úgyhogy ennek megfelelően elérkeztek a kívánságok, amit az enyémmel kezdünk. Továbbra is köszönöm anyámnak, stb. Stb. Tiltakozom a homofób megállapodásatok ellen, de az én szívemben még mindig nagy a szerelem. Úgy az iránt, akit szeretek, mint irántatok. Kedves hallgatók, remélem a jövő évben is megkapom a főszerkesztőségtől a lehetőséget, hogy így szerdánként ebben a műsorban szerepelhessek. Kedvenc számommal fogok búcsúzni tőletek, búcsúzom az óévtől is, bizonyos szimbolikus képletes értelemben. Párizsi Miki voltam. Shalom, csáveszok! Dics.

minél többet kap az ember, annál jobban fölkeményedik. És a végén ilyen lesz. Pedig tudjátok, én nem vagyok egy rockos. Funky boots, sok kritika éri azokat a nótákat, amiket én ilyenkor küldeni szoktam, de igyekeztem most egy olyat választani, amit nem érhet kritika senki részéről sem. Azt hiszem, ti is kedvelitek. És azt hiszem, a hallgatók is, és ezzel szeretném nekik megköszönni ezt az egész éves őrült és vad SMS partit, ami itt folyt. Oh. Ugye? Ez és külön-külön az OHRZBK-nak, akik Golden Keyboard díjjal tüntettek ki. Sziasztok!